olarak koştuk biz bu meydana. Gelirse bizimle erenler gelsin. Kuru gölgelerden usandık artık. Yolumuza gönül verenler gelsin. Kuru gölgelerden usandık artık. Yolumuza gönül verenler gelsin. Sahte kahramanlar gölge etmesin. Görecek işi var çünkü herkesin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Peygamber bağı, aşıklar diyarı, dostlar otağı. Sevgi denen o ipekten yumağı. Gönül gergefinde öğrenler gelsin. Sevgi denen o ipekten yumağı. Gönül gergefinde öğrenler gelsin. Sahte kahramanlar gölge etmesin. Görecek işi var çünkü herkesin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Selam olsun size Uhud dağından. Kurtuluşa ermiş nefsin ağından. Nefsini yerlere serenler gelsin. Kurtuluşa ermiş nefsin ağından. Nefsini yerlere serenler gelsin. Sahte kahramanlar gölge etmesin. Görecek işi var çünkü herkesin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Sahte kahramanlar gölge etmesin. Görecek işi var çünkü herkesin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Hira dağındaki ilahi sesin. Olgun meyvelerin derenler gelsin. Kuru gölgelerden usandık artık. Yolumuza gönül verenler gelsin.